Kijk eens, hier kom ik nou altijd, in het bruinste café van de streek, de Flora Bar, waar het lekkerste bier wordt getapt en waar het altijd vol met mensen zit. Lekkere muziek en een biljarttafel maken dat er een gezellig sfeertje heerst in de Flora Bar. En als je zelf een feestje geeft, dan kun je hier ook nog terecht voor stoelenverhuur. De openingstijden, die zijn van 's morgens 7 tot 's nachts 2. We komen elkaar dus vast wel een keer tegen in de Flora Bar, aan de Broekenhavenweg 69 in Bovenkarspel. Telefoon 022 85 12 19 1.